Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. I na początek serwisu złe wiadomości tenisowe z Kalifornii. Hubert Hurkacz przegrał w trzeciej rundzie Indian Wells z niżej notowanym, ale notującym dobry czas w karierze Amerykaninem Tommy Paulem. Tommy Paul to półfinalista ostatniego Australian Open i z góry było wiadomo, że będzie to trudna przeprawa dla Huberta Hurkacza, ale to był też trudny mecz dla obu tenisistów. Pierwszy set należał do Polaka, który triumfował w nim 6-2. Dwie kolejne partie wygra Amerykanin do 2 i do 4. Wrocławianin może się więc już skupić na kolejnym wielkim turnieju Miami Open, w którym wygrał 2 lata temu. Rok temu odpadł w półfinale i przegrał finale debla. Dzisiaj w nocy czasu polskiego na kort wyjdzie Iga Świątek. Zagra ona z Kanadyjką, byłą triumfatorką US Open Bianką Andreescu. To starcie dwóch byłych mistrzyń Indian Wells. Choć to Świątek święci teraz największe sukcesy, a Andreescu stara się wrócić na szczyty kobiecego tenisa. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Doprecyzujmy, że mecz Świątek-Andreescu zacznie się koło 2 w nocy. Po tenisie piłka nożna i widzewski charakter, powiedzą na pewno kibice RTS-u. Beniaminek Pekko Ekstraklasy zremisował po 1 w Płocku z Wisłą, ratując punkt po golu w 7:00 ostatniej minucie doliczonego czasu gry. Niepocieszony był obrońca gospodarzy Piotr Tomasik. Przez ostatnie tam 15-20 minut się troszkę cofnęliśmy, oddaliśmy pole rywalowi i gdybyśmy się my utrzymywali przy tej piłce, no to pewnie Widzew by nie był groźny po prostu, nie stwarzał sobie jakichś tam sytuacji, i tak nie miał, ale może by sobie przy tych rzutek nie miał. No ale daliśmy ile mieliśmy w nogach, w płucach i tyle. Mówił Piotr Tomasik. Po dzisiejszym remisie w Płocku Wisła jest w tabeli 8. Widzew 5 prowadzi z bezpieczną 9-punktową przewagą nad Legią Warszawa Raków Częstochowa. Jutro kibice futbolu będą żyli kolejnymi rewanżowymi spotkaniami 1/8 finału w Lidze Mistrzów. Porto zagrał siebie z Interem Mediolan. Na San Siro 1-0 wygrali gospodarze, zaś City na Etihad zmierzy się z RB Lipsk. W Saksonii było po 1. Gospodarze zagrają jutro pragmatycznie, zapowiada to ich trener Pep Guardiola. Ciekawie sam Pep mówi o Lipsku, że nie pójdzie z nimi na wymianę ciosów, że będzie chciał po prostu to spotkanie jak najbardziej kontrolować, postawić na posiadanie piłki. I taki styl może się kibicom nie zawsze podobać, ale on ostatecznie daje Guardioli takie poczucie kontroli. No, ostatecznie najczęściej daje mu zwycięstwa. Mówił piłkarski ekspert Dawid Szymczak. W siatkarskiej plus lidze panów 2 mecze, obydwa wygrane przez gospodarzy bez straty seta. Najpierw Barkom Karzany Lwów ograł w Krakowie Luk Lublin, potem Asseco Resowia Rzeszów w Rzeszowie BBTS Bielsko-Biała. Z kolei w hokejowej ekstralidze rozgrywki wchodzą w decydującą fazę. GKS w Katowicach uległ po dogrywce Krakowi 2-3 i w rywalizacji do 4 wygranych przegrywa 1-2. Kolejny mecz jutro znów w Katowicach. Kończymy skokami, którymi zainteresowanie, jak to pod koniec sezonu, ewidentnie siada. 6 Polaków wystąpi w jutrzejszym konkursie cyklu Row Earth Lillehammer. W kwalifikacjach Kamil Stok był 6, Dawid Kubacki 12, Paweł Wącek 26, Aleksander Zniszczoł 31, Piotr Żyła 38, Jakub Wolny 40. Wygrał kwalifikacje właściwie pewny kryształowej kuli za zwycięstwo w Pucharze Świata Norweg Halvor Egner Granerud. W ciągu dnia zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia i przelotne opady deszczu. Na północnym zachodzie mogą pojawić się burze, a w Tatrach opady śniegu. Termometry pokażą od 8 stopni w rejonach podgórskich Karpat do 12 stopni w centrum i do 15 na południu. Trójka. Program trzeci. Kwadranse jazzu mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Dziś od razu na wstępie chciałbym się cofnąć daleko, daleko w przeszłość, aż w początek lat 50., kiedy to Jerry Mulligan zorganizował swój wiekopomny kwartet. A dlaczego wiekopomny? Ano najpierw poznajmy skład tego zespołu. Chet Baker na trąbce, Jerry Mulligan saksofon baryton, Carson Smith, kontrabas, Larry Bunker, perkusja. Nie ma tu żadnego harmonizującego instrumentu, co na owe czasy było zupełnym niepodobieństwem. Podobnie zresztą niepodobieństwem było traktować saksofon baryton jako pełnosprawnego solistę improwizującego na równi ze wszystkimi. No były już wprawdzie wcześniejsze przykłady w rodzaju na przykład ellingtonowskiego Harry Carneya, ale to takie szczątkowe przypadki, tamten baryton to się pojawił jako ciekawostka, to jako pełnowartościowy instrument. No i posłuchajmy, jak to wyglądało. Oto kompozycja z pradawnych czasów, Varsity Drag. Varsity Drag, czyli Jerry Mulligan, saksofon, baryton, Chet Baker, trąbka, Carson Smith, kontrabas i Larry Bunker, perkusja. No i proszę sobie wyobrazić, że stojąc tuż u progu światowej kariery, Mulligan nagle został przez policję przyłapany na posiadaniu narkotyków. Czasy były wtedy nieubłagane, no i chcąc, nie chcąc, sława sławą, Mulligan musiał na parę miesięcy powędrować do ciupy. A tymczasem Chet Baker dalej spokojnie korzystał ze zdobytej już sławy i zaczął organizować swoje własne zespoły. Coraz bardziej dawał się poznać nie tylko jako trębacz, ale również jako lider. I przypomnijmy sobie chociażby jedno z takich nagrań zrobionych właśnie pod nieobecność Mulligana. Oczywiście w zupełnie innym składzie, a więc Chet Baker, trąbka, Phil Urso, saksofon tenor, Bobby Timmons, fortepian, na kontrabasie, uwaga, James Bond i wreszcie Peter Littman za perkusją. A ten utworek zwie się Slightly Above Moderate, czyli lekko powyżej umiarkowanego tempa. Thank you.

Trębacz Chet Baker w roli lidera, a w jego zespole Phil Urso, saksofon tenor, Bobby Timmons, fortepian, James Bond, kontrabas, Peter Littman, perkusja. Ale kiedy tu sobie Chet Baker spokojnie wojował po całych Stanach Zjednoczonych, koniec końców Mulligan wreszcie z ciupy wyszedł i chciał kwartet powołać do życia na nowo. O dziwo, spotkał się z odmową. Bakerowi świetnie się liderowało, czuł się znakomicie i nie miał zamiaru wracać do starej tradycji i być jedynie partnerem w maligniowskim kwartecie. No więc trzeba było poszukać nowego partnera. I trzeba przyznać, że trafił tu Mulligan wspaniale, choć znów wyglądało, że dojdzie jeszcze jedno dziwadło. Bob Brookmeyer, muzyk jeszcze wtedy zupełnie nieznany, grający na puzonie, ale na puzonie wentylowym. To jest coś, o czym jeszcze za chwilę sobie pogadamy, a taki puzon brzmi zupełnie inaczej. No, za chwilę sobie tego właśnie posłuchamy. Oto kwartet maliganowski na koncertach we Francji. I poza Brookmeyerem i Mulliganem w zespole jest jeszcze Red Mitchell kontrabas i Frank Isola perkusja. A ta kompozycja to Bernie's Tune. Thank you. No i teraz przyjrzyjmy się, na czym polega różnica między pozonem zwykłym a pozonem wentylowym. Otóż na zwykłym pozonie, jeśli chce się zmienić dźwięk, trzeba wysunąć tę część instrumentu zwaną cugiem i całe to granie tak wygląda jak machanie bez przerwy w tą i z powrotem. Tymczasem na pozonie wentylowym nie ma niczego ruchomego, niczym nie trzeba machać. Są trzy wentyle, tak dokładnie jak w trąbce. Poniekąd ten instrument staje się w tym momencie bardzo do trąbki podobny, a przynajmniej technika wygląda podobnie i nierzadko się zdarzało, że ktoś, kto grał na puzonie wentylowym z trąbką, radził sobie równie dobrze. Tak na przykład poczynał sobie jeden z luminarzy West Coastu nazwiskiem Stu Williamson. Zarówno na trąbce słyszeliśmy go z przerwy, jak i na puzonie. On nie rozgraniczał ważności instrumentów. Jeden i drugi mu po prostu pasowały. Ale posłuchajmy go w roli jednak wentylowego puzonisty. I tu sięgam po nagranie Clifforda Browna. Chyba jedno jedyne, jaki ten trębacz typowo East Coastowiec zrealizował z West Coastami. A mianowicie, Stu Wilson, jako się rzekło na puzonie wentylowym, Zoot Sims, saksofon tenor, Bob Gordon, saksofon baryton, Russ Freeman, fortepian, Joe Mondragon, kontrabas i Shelly Man, perkusja. A ten utwór to kompozycja Clifforda Browna, Doubt. No i raz jeszcze przypomnijmy skład zespołu. Na trąbce lider Clifford Brown, na puzonie wentylowym Stu Williamson, na tenorze Zoot Sims, na barytonie Bob Gordon, przy fortepianie Russ Freeman, Joe Mondragon kontrabas i wreszcie Shelly Mann perkusja. Ale teraz porzućmy już te dawne czasy i poszukajmy jakiegoś wentylowego puzonisty w bardziej współczesnych rejonach. Otóż jest taki znakomity Kanadyjczyk nazwiskiem Rob McConnell, czyli ten sam, który przez lata prowadził sławną orkiestrę, ale który również jako puzonista prezentował się czasami w bardzo kameralnych zespołach. I to będzie właśnie takie bardzo kameralne nagranie, a mianowicie Rob McConnell na wentylowym puzonie, Ed Bickert gitara i Neil Swainson kontrabas. Thank you. Był standardzik Can't We Be Friends i znakomite kanadyjskie trio Rob McConnell na puzonie wentylowym, Neil Swenson na basie i Ed Bickert gitara. No i chyba już przyszedł czas, żebyśmy sobie przypomnieli, jak brzmi taki zwyczajny puzon już bez żadnych wentyli. A to za chwilę nam przedstawi niejaki Erik Johannissen, ale reszta zespołu jest już czysto krajowa. Wojtek Staroniewicz, saksofon tenor, Dominik Bukowski, wibrafon, Paweł Urowski, kontrabas i wreszcie Przemysław Jarosz, perkusja. Była płyta Wojtka Staroniewicza Strange Vacations, którą bardzo Państwu polecam, a grali Wojtek Staroniewicz na tenorze, Erik Johannissen na puzonie, Dominik Bukowski wibrafon, Paweł Urowski kontrabas i wreszcie Przemysław Jarosz perkusja. No a my zbliżamy się już do końca programu i w tej chwili chciałbym Państwu zaproponować jeszcze jedno brzmienie czegoś, co wygląda rzeczywiście na puzon, ale tak szczerze mówiąc, to już puzon nie jest. To jest instrument, który zwie się eufonium, który bardziej wyglądem przypomina tubę niż puzon, ale brzmi rzeczywiście bardzo puzonowato i w dodatku ma te swoje wentyle, którymi można tak operować, jak się to robi właśnie na trąbce czy wentylowym puzonie. Wykonawcą będzie Grzesio Nagórski, który rzadko na tym instrumencie chyba grywa, przecież znany jest przede wszystkim jako świetny puzonista, a z nim Paweł Tomaszewski na fortepianie, Michał Barański kontrabas i Paweł Dobrowolski perkusja. Ta kompozycja zwie się A Waltz for My Mom, czyli walc dla mojej mamy, a ja już powolutku żegnam się z Państwem. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Thank you.

Thank you.